Het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de 2000, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zijn er meer dan 2000 gewonden. Een dag na de aardbeving proberen reddingswerkers nog altijd mensen van onder het puin te halen. De autoriteiten hebben delen van het rampgebied in het Atlasgebergte nog niet kunnen bereiken. Het dodental loopt naar verwachting ook nog verder op. In Marokko is 3 dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de aardbeving. In het Flevo ziekenhuis in Almere is op de afdeling cardiologie het norovirus uitgebroken. Er worden daarom geen nieuwe patiënten op de afdeling opgenomen. Ze worden tijdelijk ondergebracht op andere afdelingen. De patiënten die klachten hebben door het norovirus worden in aparte kamers van het Flevo ziekenhuis verpleegd. Het norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Voor gezonde mensen is het onschuldig, maar patiënten met minder goede weerstand kunnen er veel meer last van krijgen. In Roemenië zijn nieuwe brokstukken gevonden die vermoedelijk van Russische drones afkomstig zijn. Rusland valt geregeld Oekraïnse havens aan die vlakbij de Roemeense grens en dus NAVO-gebied liggen. Na een aanval van afgelopen maandag werden er ook al resten van drones in Roemenië gevonden. De Amerikaanse tennister Coco Gauff heeft op de US Open haar eerste Grand Slam-titel veroverd. De 19-jarige versloeg in de finale de Belarusische Arina Sabalenka met 2-6, 6-3 en 6-2. Gauff stond voor de 2e keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar verloor ze in de eindstrijd van Roland Garros nog van de Poolse Iga Swiatek. Het weer, het is nog lang warm, met 15 tot 20 graden. In het noordoosten kan er nevel of mist ontstaan. Komende dag lost die snel weer op. Het wordt dan opnieuw zonnig en warm met 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de Wereld van BNNVARA van zondag 10 september. En hopelijk heb je genoten van een prachtige zomerdag en mag ik jou meenemen deze warme avond in. Hier in Hilversum is het 21 graden en ik neem je vannacht mee op wereldreis. We gaan het vannacht hebben over laaggeletterdheid, want in Nederland zijn naar schatting 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Ze hebben moeite met lezen, schrijven en of rekenen, waardoor ze niet volledig kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hoe zit dat in Zweden en Brazilië? En rond 14:15 hoor je hoe het zit met de criminaliteit in Zuid-Afrika. Rotterdam is benoemd als de moordhoofdstad van Nederland. Maar hoe zit dat daar? Dat hoor je allemaal zo. En ik ben ook benieuwd naar jou, want waar in de wereld ben jij op dit moment aan het luisteren? Is dat vanuit Paraguay? Misschien vanuit Apeldoorn? Zit je bovenop de Himalaya? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. Maar nu eerst stel ik je voor aan de correspondent van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Er is in de Zweedse bossen is het feest begonnen, want wat kan men daar vinden op dit moment? Ja, inderdaad. Het feest is begonnen. Het goud van het bos begint te groeien. Skogensbul, beter bekend als de kantarel. En dat is toch wel de lekkerste paddenstoel die er bestaat. Wat heerlijk, de kantarel. Maar het wordt dus het goud genoemd. En waarom wordt het goud genoemd? Ja, het heeft een bijna lichtgevende gele kleur als je het weet te vinden in het bos. Je moet er wel oog voor hebben. Als je het de eerste keer doet, dan kun je het best de sporen van de zwijnen volgen. Die eten ze ook. En dan aan de rand van de zwijnsporen vind je dan soms wat kantarellen die ze vergeten zijn. Maar als je eenmaal je plekjes kent, dan kun je goed plukken in de bossen. Kijk, heel goed. Ik weet, jij bent groot fan, jij eet ze graag. Maar er zijn nog veel meer mensen die het bos ingaan om deze te plukken. Wie zie je allemaal in het bos en daar die lekkere champignons allemaal aan het plukken? Ja, eigenlijk zie je bijna iedereen in het bos. Maar wat wel opvalt is dat er vrij veel Thaise dames in het bos aan het plukken zijn. En het verhaal daarachter is... beweren boze tongen. Ik heb het niet weten bevestigen, maar veel oudere Zweedse mannen die trouwen een jongere Thaise dame. En scheppen altijd graag op dat die dankbaar en gedienstig zijn. En daar houden ze van. Maar in de herfst nu weten die Thaise dames zelf wat meer geld te verdienen met het plukken van kantarellen. En zijn ze iets minder gedienstig. En dat uit zich weer omdat die mannen vreselijk chagrijnig op het werk zijn. En soms zelfs opgewonden. Oei, dit klinkt als bizarre Zweedse folklore. We gaan eens kijken of dat echt waar is. Wie weet. Wie weet. Dankjewel vanuit Zweden, Joep Hermans. En ik spreek je zo meteen. Tot zo. En dan vliegen we door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede nacht. Hallo Rosa, goedenacht voor jou. Er zijn heel wat dingen gebeurd in Brazilië de afgelopen paar weken. Neem ons even mee in de grootste gebeurtenis van deze week. En daarbij moeten we beginnen met een cycloon die over het land raasde. Wat gebeurde er? Ja, die is over de staat Rio Grande do Sul geraasd. Het is wel een beetje bijzonder, want over het algemeen hebben we eigenlijk van die hele zware buien en zwaar weer tijdens onze zomerperiode. Mm. Maar we zitten nog volop in de winter, dus het kwam er redelijk onverwacht. Ja, en het heeft heel veel regenval teweeg gebracht. En daardoor veel overstromingen, met gevolg dat er al 41 doden zijn geteld. Wow. En nog 46 mensen vermist zijn. Ja. Dus je mag ervan uitgaan dat daar ook een aantal het niet overleefd hebben. Dus heel jammer dat dat gebeurd is. We worden natuurlijk wel geteisterd door heftige regenval. Het hoort een beetje bij het land. Maar ja, het is buiten het seizoen. Dus daarom denk ik kwam het als een grote shock. Ja, mensen waren niet voorbereid. Ja. Kan ik me iets bij voorstellen? Verschrikkelijk nieuws, heel triest nieuws. Maar er is ook nog heel veel ander nieuws in Brazilië. Wat is er nog meer aan de hand? Ja, goed. Nou, president Lula kreeg heel veel kritiek dat hij dat gebied niet bezocht heeft. Of daar geen aandacht aan besteed heeft. Maar hij zat al heel snel in het vliegtuig. Want hij heeft meegedaan aan de G20-top. Die heeft plaatsgevonden in India deze week. Het was niet zo'n goede top. Want misschien heb je ook wel meegekregen dat zowel de staatshoofd van China als die van Rusland er niet bij waren. Dus dan kun je niet eigenlijk meer over G20 praten. Maar goed, Lula is zich aan het voorbereiden. Want in 2024 dan wordt Brazilië de leider van G20. En hij heeft nu al aangekondigd dat hij alles op het milieu gaat zetten. Dus ik ben ook heel benieuwd volgend jaar als het in Brazilië plaatsvond. Het zal waarschijnlijk in het Amazonegebied plaatsvinden. Ja, dan wordt het hoofdthema milieu. Hoe de grote industriële landen beter met het milieu kunnen omgaan. Dat is best wel nieuw toch voor Brazilië dat ze zich daar zo op inzetten? Ja, het is toch wel een beetje wat meneer Lula als stokpaardje gebruikt. Maar goed, kijk, er zit ook wel een verborgen agenda vast ook. Hè, we moeten best veel fossiele brandstoffen moeten we natuurlijk gaan vervangen. En een van de vervangers voor verschillende brandstoffen zou kunnen zijn ethanol. Nou, Brazilië is de grootste producent van ethanol in de wereld. Mm. We hebben drie oogsten suikerriet per jaar. En suikerriet is de basis voor heel veel ethanol. Dus er komen ook wel economische belangen bij spelen. Dus, maar goed, aan de andere kant is het ook positief. Want iedereen zal natuurlijk ook Brazilië aanspreken. Want het feit natuurlijk dat wij veel beter op onze Amazone oerwoud moeten gaan letten. Dus ik denk dat Lula... Ja, dat hij de bal ook bij zichzelf wel gaat leggen als het daarop aankomt. Nog één ander dingetje. Dat is dat Lula moet ook binnenkort een nieuwe minister van de Hoge Raad gaan benoemen. Hij heeft al eentje benoemd, hè, dat was een persoonlijke advocaat. Nou, nu is minister Rosa Weber, dat is een vrouwelijke minister, lid van de Hoge Raad. Die is 75 geworden, die moet stoppen. En hij zou een nieuwe minister moeten aanwijzen. Nou, hij is al een beetje aan het voor sorteren. Waarschijnlijk wordt de minister van Justitie, die heet Dino, die wordt waarschijnlijk die nieuwe minister van de Hoge Raad. En Lula heeft al gezegd van nou, als ik die minister benoem, dan ga ik ook al gelijk voorstellen dat alle vergaderingen van de Hoge Raad achter gesloten deuren gaan plaatsvinden. En dat we dan dat nadien met een statement naar buiten komen van wat de stemming is geweest. Nou, daar is al heel veel kritiek op geweest, want het is juist de charme van de rechtspraak in Brazilië dat die altijd openbaar is. En zeker bij een Hoge Raad is het belangrijk dat je weet hoe elke minister tot zijn standpunt is gekomen en acht ligt. En dan, dat is heel goed voor de jurisprudentie. Hè. Dan weet je dat je dus soortgelijke cases, gevallen ook in de toekomst daar kunt spiegelen. Maar ik denk dat met name dat Lula bang is dat die ministers ook best wel vaak worden aangevallen. En onlangs is minister... Dus Hoge Raadslid Alexander Moraes, die is in Rome op een vliegveld door een aantal passagiers heel erg uitgescholden. En er is heel veel publiciteit gegeven. En mijn ministers van de Hoge Raad, die mogen niet aangesproken worden op hun positie en op hun beslissingen. Maar ik denk dat dat inherent is aan het feit dat je een lid bent van de Hoge Raad. En met name Brazilië de leden van de Hoge Raad ook toch wel een beetje een politieke kleur vertegenwoordigen. Dus ja, heel benieuwd hoe dit verder gaat aflopen. Ja, wat denk je? Gaat dat het worden of niet? Nee, ik denk het niet. Want ik heb wel gezien dat zelfs zijn collega-partijleden hebben gezegd van, dat zal ook niet zo'n vaart lopen. Daarnaast is het in onze grondwet vastgelegd dat soort vergaderingen altijd openbaar moeten zijn. Ja, precies. Ik denk dat je ook de grondwet moet gaan wijzigen. Nou, de grondwetwijziging, hetzelfde als in Nederland, heb je 2/3 van het parlement, moet je dan achter je hebben. Nou, ik denk niet dat hier een politiek draagvlak voor is op dit moment. Nee, maar goed, meneer Lula gooit wel eens meer dingen omhoog. En ja, je moet altijd wel heel voorzichtig zijn, want voor je weet is de waarheid. Dus we gaan het zien. Je kijkt heel kritisch mee, absoluut. Ja, nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen over lage lettertijd daar. Ja, prima. Gaan we doen. Tot zo. En tot slot vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hallo. Er is heftig nieuws vanuit Johannesburg. Wat is daar gebeurd? Ja, eigenlijk is het vorige week al gebeurd. Er is een gigantische brand uitgebroken in een vervallen kantoorpand midden in het centrum van Johannesburg. En daar zijn, ja, op dit moment is de stand althans 74 mensen overleden in die brand. En ze zijn nog steeds aan het zoeken naar slachtoffers. Ja, eigenlijk gelooft niemand dat ook nog echt gebeurt. Want het is natuurlijk, het is een soort van oorlogsgebied daarin, dat centrum van Johannesburg. Maar, daar gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. Maar wat voor gebouw was dit precies? Wie woonde er in deze gebouwen? Het zijn, je moet je voorstellen. Kijk, vroeger was dat het businesscentrum van Johannesburg. Op een gegeven moment zijn er heel veel mensen naar de stad getrokken die in de townships woonden, omdat ze dichter bij hun werk wilden wonen. Nou, kunnen uiteraard geen gewoon huis huren. En dan, wat er dan gebeurt, is eigenlijk een aantal dingen tegelijk. Bendes gaan dan oude kantoorpanden kraken en verhuren tegen veel te hoge prijzen aan die mensen die een woning zoeken. En ja, er is natuurlijk geen beheer of het is ook niet ingericht natuurlijk op bewonen. Het waren oude kantoren, dus ik heb ook gelezen, ja, per 300 bewoners 1 wc... die alleen doorgespoeld kan worden met een emmer water. Nou ja, ik denk dat doorspoelen maakt op dat moment trouwens ook geen verschil meer, denk ik. En maar 1 kraan. En dus dan kun je je voorstellen dat die mensen die daar wonen, die hebben natuurlijk allerlei manieren om zichzelf dan nog een beetje staande te houden. Dus die stoken gewoon een vuurtje in die oude kantoren om op te koken. En ja, het is eigenlijk nog een verbazing dat pas nu in zo'n grote getale slachtoffers zijn gevallen. Ja, want dit is dus waarschijnlijk een ongeluk wat het is geweest. Dat er een vuurtje is uitgelopen tot een enorme brand met heel veel slachtoffers. Dit is toch wel verschrikkelijke omstandigheden. Doet de Zuid-Afrikaanse overheid hier iets aan om iets aan dat woningentekort te doen? Want dat is het uiteindelijk. Ja, kijk, het grote probleem, wat natuurlijk, het is niet alleen in Johannesburg hoor, dat is in heel Zuid-Afrika, die arme bevolking verdient zo weinig. Die kunnen eigenlijk alleen maar in townships wonen, want daar is het gratis. Ja. Nou, op het moment dat die townships te ver van het werk af liggen, dan gaan die mensen natuurlijk toch proberen om dichterbij te wonen. En dan gaan ze dus in dit soort, ja, ze noemen dat squatter places zitten. Squatter is eigenlijk het Engelse woord voor Nederlandse kraker, hè? Alleen, ja, als je in Nederland iets kraakt, is het over het algemeen, ja, gewoon heel fatsoenlijk, hè? Ik bedoel, je kan tijden wonen in een kraakwoning in Nederland. Maar in Zuid-Afrika is het gewoon natuurlijk een vuilnisbelt waar je dan op zit van binnen. Er zijn geen ramen. Het is natuurlijk 1 grote puinhoop. En de politiek heeft nu meteen gezegd, ja, maar wij kunnen er allemaal niks aan doen. Het komt door de wet, want weet je, Rosa, het is heel raar op het moment dat jij daar in Zuid-Afrika iets kraakt en je wordt op dat moment eigenlijk aangesproken door de politie of iemand die de wet handhaaft, laat ik het zo zeggen. Dan kunnen ze jou er nooit uitzetten tenzij ze jou een woning aanbieden en die zijn er niet. Dus nu zegt de politiek, ja, wij kunnen er niks aan doen, want ja, volgens de wet mogen die mensen daar wonen. En maar dat is natuurlijk gewoon een smoes om de verantwoordelijkheid weg te schuiven. Ja, ze doen eigenlijk geen enkele moeite om deze situatie te verbeteren. Komen de mensen hiervoor in opstand of is dit gewoon het einde van de situatie en zo blijft het? Nou, kijk, er wordt natuurlijk nu gezegd... ook die mensen die zijn ontsnapt in dat gebouw... Die roepen natuurlijk ook moord en brand van er moet iets veranderen. Ja. Maar eigenlijk weet iedereen... er is op korte termijn geen verandering te verwachten. Het blijven deze erbarmelijke omstandigheden. En mensen moeten alleen maar hopen dat het niet weer uit de hand gaat lopen. Nou, dat moeten we inderdaad maar hopen. Hopelijk gaat er ook iets gebeuren in de toekomst. We gaan het zien. Dankjewel, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En we gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben... ook over de andere situaties in Johannesburg. Oké, tot strakjes. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even een thuisgevoel te creëren... met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je... dit liedje, dat moet hier gedraaid worden... stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1-app. En deze week even aandacht voor Bente. Ze is pas 22, maar ze heeft al een hele carrière opzetten. Ze was onder andere actrice en ze maakt nu prachtige muziek. Ze zit onder andere bij hetzelfde management als Vrouwtje en S10. Dus dat betekent veel goeds. En met mooie teksten en melancholische melodieën... neemt ze je in haar nummers helemaal mee in een bijzonder verhaal. En dit jaar gaat ze als raket. Ze stond al op Pinkpop. En het is nu net bekend geworden dat ze meedoet met het RTL-programma De Verraders. En ze staat in januari voor het eerst... in de grote zaal in Paradiso. Een zangeres dus om in de gaten te houden. Dit is Bente met als... moet ik het goed zeggen, excuus. Dit is Bente met Als ik met de wind kon dansen. Stormt in mijn hoofd. Het hagelt duizend woorden en het vraagt me veel te veel. Dat mezelf is beloofd. Dat mijn lichaam mij zou horen. Dat het doet wat ik verveel. En als mijn hart weer overslaat. Ben je bang dat ik verander? In de ban van al mijn angsten. Dus als je mij nu even laat. Dan begin ik van tevoren. En zal het vast weer overgaan. Als iets mij stoort, veel praten, maar ben bang dat ik mezelf niet hoor. Kan vluchten, maar waarheen? Ik zie de deur niet meer, kleur niet meer. Het is grijs, het lijkt alsof mijn angst de nacht beheert. Als ik met de wind kon dansen, hield ik vast met beide handen. Kon ik sturen wat ik voel, en was ik nooit meer iemand anders. Als ik met de wind kon praten, zou ik zoveel uit. Het niet alleen was het verleden gauw begraven. En dat neem ik haar kwalijk. En dat neem ik haar kwalijk. Ik verdwaal vaak als ik dingen breek. Ik vertaal mijn eigen zinnen steeds. Zoek de focus als mijn hart het weer begeeft. En laat het licht aan zodat niks ontbreekt. Als ik met de wind kon dansen, hield ik vast met beide handen. Kon ik sturen wat ik voel en was ik nooit meer iemand anders. Als ik met de wind kon praten, zou ik zoveel aan haar vragen. En dan moest het niet alleen, was het verleden gauw begraven. En dat neem ik haar kwalijk. En dat neem ik haar kwalijk. En dat neem ik haar kwalijk. Kwalijk. Bente met Als ik met de wind kon dansen. De wereld van BNNVARA. Afgelopen vrijdag was het de dag van analfabetisme. En in Nederland zijn er bijna 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Ze hebben moeite met lezen, schrijven en of rekenen, waardoor ze dus niet volledig kunnen functioneren in de maatschappij. Een structurele aanpak voor dit probleem lijkt uit te blijven, terwijl de verwachting is dat het aantal laaggeletterden de komende jaren groeit. Maar waar loop je nou tegenaan als je laaggeletterd bent? Waar liep ik tegenaan? Op een gegeven moment, ik heb zelf een dochtertje, die lag vaak in ziekenhuis. En dan zie je alle moeders, zie je dus een agenda maken of een dagboek. Ja, en dat kon ik dus niet. Ik kon geen dagboek schrijven. Ik kon dus niet goed schrijven. Dus wat deed ik? Er lag een map, een soort medisch map. En daar keek ik in, want daar mocht ik in kijken. En dat heb ik allemaal een beetje heb ik dat toch over kunnen schrijven. Ik kon wel wat lezen, ja, dat wel. Dat was heel minimaal. Echt zoals de moeilijke woorden, dat kon ik helemaal niet. Maar wat voor rol speelt deze laaggeletterdheid nou in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Brazilië en Zweden. En ik vlieg als eerste naar Zweden, want daar woont Joep Herman. Joep, wederom een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hoeveel mensen zijn er laaggeletterd in Zweden? De schatting is dat er ongeveer 780.000 mensen laaggeletterd zijn. Tussen de 16 en 65 jaar. Dus het werkende leven. Mm-hmm. Dat is ongeveer 13%. 13%, dat is echt best wel een groot aantal. Flink percentage. Wie zijn die groepen die laaggeletterd zijn? Waar kun je die vinden? Ja, eigenlijk willen ze er altijd 3 groepen uitlichten. Enerzijds wijzen ze dan graag natuurlijk naar het grote aantal vluchtelingen dat Zweden heeft opgenomen. Nu is het twijfelachtig om die laaggeletterd te noemen, want er wonen veel Syriërs hier tegenwoordig, maar die zijn vloeiend in Arabisch en taal en geschrift. Dus ja, mijn Arabisch is ook non-existent. Ik zou in Syrië wel laaggeletterd zijn, maar de twee grootste groepen die eruit springen, dat zijn enerzijds tieners die tegenwoordig is de theorie zoveel informatie van TikTok, Facebook kunnen halen zonder echt te hoeven lezen, dat die drang er ook niet voor is. En de tweede groep blijkt verrassend genoeg 50-plussers te zijn die ontslagen worden. Die zijn bijvoorbeeld 30 jaar timmerman geweest en hebben in die 30 jaar hun leesvaardigheid niet onderhouden. En dat is net zoals met piano spelen of een marathon lopen. Dan raak je het kwijt, dan kun je het niet meer zo goed. Dan verlies je wel. Die moeten zich omscholen. En dat blijkt dan toch heel lastig te zijn om weer de studieboeken in te gaan. Of überhaupt om goed te kunnen lezen. Maar dan wil ik me ook even focussen op de eerste groep. Op de tieners die je zei. Jij werkt zelf in het onderwijs. Hoe kan het dat zij in het onderwijs niet genoeg meekrijgen vanuit het lezen, de leesvaardigheid. Waar ik altijd dacht erop gehamerd werd. Dat zij niet kunnen meekomen in de Zweedse maatschappij. En dat is denk ik het probleem van Zweden zelf. Net zoals in Nederland en veel Scandinavische landen was de geletterdheid in Zweden enorm hoog. Dus er was geen probleem. En als je dus alles inzet op leren lezen en kinderen zijn er niet voor gemotiveerd, dan weet je eigenlijk niet wat je ermee aan moet. Dus dat is de wet van de remmende voorsprong, zoals dat ooit is genoemd. Zolang je de beste bent, weet je eigenlijk niet hoe je de beste moet blijven. Dus eigenlijk loopt Zweden achter? Wel in het aanpakken van analfabetisme, ja, zeker. Ja. Je ziet wel eens in de bibliotheek van die inschrijfformulieren hangen om je analfabetisme aan te pakken. Maar ja, een laaggeletterde die komt niet zo vaak bij de bibliotheek, is mijn vermoeden. Nee, hoe wordt er op andere manieren, want je zegt nu er worden cursussen aangeboden in de bibliotheek. Maar hoe wordt er op een andere manier voor gezorgd dat dit probleem wordt aangepakt? Ze zitten eigenlijk met de handen in het haar, ze weten het niet precies. Ik denk dat Zweden in dit geval echt goed zou kunnen kijken naar ontwikkelingslanden om te kijken hoe het daar aangepakt wordt. Waar het analfabetisme hoger is en waar ze wel meer ervaring hebben met het werven van mensen om die vaardigheid onder de knie te krijgen. Maar ze proberen heel veel, maar dat gebeurt toch vaak vanuit communale hoe noem je dat? Ik ben het Nederlands woord kwijt. Gemeenschappelijke instellingen, juist. Ja. Bibliotheken, ziekenhuizen, scholen, noem maar op. Maar de samenleving hier is ook steeds individueler geworden. Dus daar komt lang niet meer iedereen. En zeker niet de mensen die in dit opzicht buiten de boot vallen. Ja, we kunnen me ook wel voorstellen dat dit ook wel een invloed heeft op de maatschappij in Zweden. Waar zie je dat in terugkomen? Dat zie je terugkomen, dat is de jeugdwerkeloosheid die is groot te noemen. En dus ook de werkeloosheid bij 50-plussers, die is ook groot. Dus ik denk nu spontaan dat als je het volgende concert van Snollekepolkes hebt en als je daar zou gaan werven, dat het dan een groot succes heeft. Hoe bedoel je dat precies? Nou, dat als je een concert hebt waar mensen graag komen, dat ze daar dan in ieder geval meer informatie tot zich nemen dan in een bibliotheek of schoolgebouw. Ja, precies. Dus er moet eigenlijk beter gericht worden op waar je de mensen die laaggeletterd kunnen, waar je die kan vinden. En daar moeten ze gaan targeten en niet dus op scholen of niet in bibliotheken. Nee, dat is heel duidelijk. Ja. Want jij zit zelf in het onderwijs, wat merk jij daar zelf van? Merk je ook echt dat het afneemt? Ja, het neemt wel af, maar het niveau is ook omhoog gevlogen de laatste 20 jaar. Onderzoek wijst uit dat om je maatschappelijk te kunnen redden was een leesvaardigheid van, zeg in Nederlandse termen, groep 7 was vroeger voldoende. Mm. En bijna op brugklasniveau HAVO moet je echt de taal beheersen, lezend, om wegwijs te kunnen worden. In de massa's formulieren die bedrijven je toesturen als je een telefoon wil kopen of iets anders. Ja, maar ja, versimpeling van de taal, dat zit er niet in, neem ik aan. Niet bij die bedrijven, want die kunnen er een goede boterham aan verdienen door zo'n abonnement zo vaag mogelijk op te stellen in het contract. Dus de eerste zes maanden 10 euro betaald en daarom nog 18 maanden 120 euro. Dat is voor hun heel interessant. En ja, die kwetsbare mensen, die trappen daar ook vaker in. Ja, dat is absoluut waar. Dan wil ik tot slot nog heel even het puntje corona aantippen. Want ik kan me ook voorstellen dat corona ook een grote rol heeft gespeeld in deze problematiek. Ja, dat valt in Zweden vrij mee, want de scholen bleven hoofdzakelijk open. Dus Zweden is toch de vreemde eend in de bijt met de hele coronapandemie. Daar is hier nog niet echt veel over te zeggen. Er is wel wat vertraging in het onderwijs opgelopen, maar het is niet zo'n complete ramp als in Nederland geweest. Oké, nou dat is in ieder geval goed. Dat is beter dan dat in Nederland is gegaan, inderdaad. Dat is fijn. En nu, uit jouw rol als onderwijzer, wil ik je nog één keer vragen. Hoe zou jij dit willen oplossen? Ik denk dat je ook heel goed naar de methodiek zou moeten kijken. Ik denk gewoon dat het idee dat je met één lesmethode 30 kinderen hetzelfde kan leren, dat is toch achterhaald. Er bestaat geen gouden sleutel in het onderwijs waarmee iedereen hetzelfde leert. Uh-huh. Dus dat je wat meer differentiatie hebt in het aanbieden van lesstof en eventueel met 2 docenten voor een klas. Dat je wat ruimer in het jasje zit. Ja. Dat je dan toch een heel eind kunt komen. Nou, hopelijk gaat dat ook gebeuren. Ik wil je enorm bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden, voor dit inkijkje in deze laaggeletterdheid daar. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Fijne nacht, Rozen. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosnas, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano, son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder. Pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice, Santa Rita. Se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. me da las llaves, son los hechos, te verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobreza? O mejor les digo como el Señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el Señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que ya le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Y si me necesitas, llame. Que Dios lo inspire o que Dios le ampare. Que esos no se han enterado Carlos Mar está muerto y enterrado. Carlos Mar está muerto y enterrado. Que Carlos Mar está muerto y enterrado. Muziek uit Cuba van Buena Fe, Disculpe el Señor. We hebben het nog steeds over lage lettertijd en ik vlieg door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond voor jullie. Ja, dankjewel Rosa. Goedenacht voor jou. Hoe leest het Hoe leest het analfabetisme in Brazilië? Ja, dat is nog steeds een van de grootste problemen, denk ik, die we in Brazilië hebben. We hebben 8% van de bevolking die analfabeet is. Dus dat betekent dat men totaal niet kan lezen of schrijven. Mm-hmm. En hebben we 22% ja, die in feite functioneel analfabeet zijn. Hè. Dat heet dus, nou, jullie noemen dat lage geletterdheid. Ja. Nou, hier noemen ze dat functioneel analfabetisme. Dus als ik die 22 met die 8% optel, dan heb ik totaal praten we over 30% van de bevolking. Ja, dat zijn ruim 60 miljoen mensen. Zo. Die dus echt problemen hebben met, ja, met lezen, schrijven en inderdaad interpreteren van ja, ook van grote getallen. Ja, dus dat is een heel serieus probleem. Ja, een flink probleem. In welke bevolkingsgroepen is dit probleem het grootst? Ja, het is nog steeds wel het grootst eigenlijk bij de wat oudere bevolking. Hè. Dus je ziet dat van onderuit er wel een inhaalslag wordt gemaakt. Maar het gaat met name over oude bevolking in ja, zeggen, lage sociale klassen. Mm-hmm. En met name ook in het noordoosten van Brazilië. Dus het arme gedeelte van Brazilië. Dus dat is eigenlijk waar de grootste concentratie zit. Ja, hoe kan het dat zij nooit die opleiding hebben gekregen? Of in ieder geval nooit goed hebben kunnen leren lezen of schrijven? Ja, het heeft te maken met het niveau van het onderwijs. Ik denk ook de verantwoordelijkheid van de overheid die ze zouden moeten nemen. En dat geldt niet alleen voor de centrale overheid, maar ook voor staatsoverheden, maar ook voor de gemeentes om goed onderwijs weg te zetten. Mm-hmm. Het heeft ook toch te maken met het feit natuurlijk dat ook ouders natuurlijk wel discipline moeten hebben om die kinderen naar school te sturen en op school te houden. Kijk, en als je arm bent, ja, dan haal je waarschijnlijk eerder je kinderen van school om mee te helpen en om kostwinner te worden. Ja, dan ligt je prioriteit dus ergens anders. En je zei net al, er is een flinke inhaalslag van onderen gaande. Betekent dat steeds meer jonge mensen ook analfabeet zijn? Nee. Dus een inhaalslag, ik bedoel dus dat men minder analfabeet bij de jongeren ziet. Hè? Dus dat men dus, ja, de inhaalslag heeft verdedigd naar de positieve zin van het woord natuurlijk. Ja, dat je natuurlijk wel zorgt natuurlijk dat de kinderen sowieso het lager onderwijs al volbrengen. Nou, dan, want je ziet soms dat eigenlijk analfabeten mensen zijn. Ja, die hebben nog geen 3 jaar onderwijs gehad. Nee. En die hebben dus kijk, als je bij ons heb je dus eigenlijk ook het lager onderwijs, dus net bij jullie zo'n beetje zo tot groep 8, hè, dus 8 jaar. En dan kun je er nog een paar jaar bovenop doen. En dan verderop ga je voorbereiden dan voor het hoger onderwijs, hè, voor het vervolgonderwijs. Dat kan technisch zijn of kan universitair zijn. Ja, soms zie je wel dat mensen dus gewoon eigenlijk de lagere school niet afmaken. Ja, kijk, en dan wordt het wel een probleem. Daarnaast is het ook zo, kijk, je kunt natuurlijk wel mensen wel wat woorden leren schrijven. Maar als mensen niet kunnen interpreteren, als je een tekst kunt interpreteren, wordt dan in feite kun je ook niet in de maatschappij meedoen. Nee. Dus je zou als ouder ook moeten stimuleren natuurlijk dat kinderen boeken lezen. Hè? En dat ze dus, en dat je dan gaat vragen, nou, wat heb je nou gelezen en dergelijke. Nou, als je als ouders analfabeet bent, of functioneel analfabeet, dan is het ook heel lastig om je kinderen te stimuleren. Hè, om daar bovenuit te komen. Want ja, als ouders kun je eigenlijk al niet meedoen. Je kunt niet samen met je kind een boek gaan lezen. Of dat gebeurt dan in de praktijk niet. Dus je ziet wel gewoon ja, dat waar in die groep waar geconcentreerd is, ja, dat daar ook wel in feite daar dus van onderuit ook weer een concentratie plaatsvindt. Mm. En dat betekent ook dat mensen dus eigenlijk ook nooit uit die sociale klasse kunnen komen. Want het gevolg is natuurlijk als je functioneel analfabeet bent, dat je eigenlijk ook geen goed beroep, goed betaald beroep kunt hebben. Dus je valt heel snel terug op, ja, ik zeg de simpele beroepen. Hè? En dat betekent dus met name ja, schoonmaken, dus schoonmaaksters. Of ja, mensen die dan hè, maar waar iemand chauffeur. Of we hebben bijvoorbeeld een wacht op straat. Iemand die de zaak in de gaten houdt. Ja, dat soort beroepen. Hè? Ja. We praten dus eigenlijk even over het lage, ja, minst betaalde beroep. Ja, waar je in feite dan niet voor hoeft te schrijven of voor hoeft te rekenen. Ja, je komt echt in een visuele cirkel terecht met dit probleem. Ja. Nu, dit is 30% van de bevolking. Dat is bijna een derde eigenlijk van het land die hiermee te maken heeft. Naast dat zij blijven werken in de minder goed betaalde banen. Wat voor invloed heeft het nog meer op het land? Ja, kijk, ik hoorde het ook net bij mijn voorganger. Ja, het heeft natuurlijk ook corruptie met zich mee. Het zijn makkelijke groepen die te pakken zijn natuurlijk, hè. En inderdaad, ja, ik zie ook wel eens contracten. Denk zo, en mijn Portugees is toch wel redelijk goed. Ik denk, toch eens even een keer goed doorlezen. Wat hier nou precies staat. Nou ja, ik denk dat soort mensen ook wel makkelijker te vatten zijn. Voor contracten. Als een telefoon moet worden afgesloten. Of misschien een persoonlijke lening en dergelijke. Waar boekenrentes aan vastzitten. Dus ik denk dat soort groepen ook heel snel in de problemen komen. Mm. Hè, omdat ze dus niet kritisch lezen. En dus ik denk dat gewoon ook een fraude in de hand brengt. Ja, absoluut. Ja, dat speelt zeker mee. Dat is zo'n groot probleem. Ik neem aan dat de Braziliaanse overheid hier ook wel mee aan de slag is. Ja, en dat ben ik een beetje gaan zoeken. En ik zie er eigenlijk nog te weinig voor. Ik dacht, nou goed, ik ga even googlen van nou goed, welke speciale programma's zijn er nou om te zorgen dat vanuit de overheid, hè, om dat nou te stimuleren. Nou, ik heb het niet gezien. Ik zie het meer. Het komt meer uit, en daar hebben we het al vaker over gehad, meer uit de NGO's. Mm. Dus de non-governmental organizations. Ik heb een voorbeeld uit de praktijk. Ik heb een tijdje nierproblemen gehad en toen zat ik aan dialyse. En ik wilde toch vakantie. En toen ben ik in het noorden van Brazilië ben ik een week op vakantie gegaan. Dan kon ik 3 keer in een dialysecentrum kon gaan dialyseren. En daar hadden ze dus voor de mensen die daar aan de hemodialyse zat, hadden ze een speciaal programma om de mensen meer beter te leren schrijven en te leren lezen. Dus die hadden zeggen, nou goed, als je dan toch 3-4 uur je bloed moet zuiveren, dan laten we dan maar iets zinnigs ook van maken. Dus die hadden daar gewoon een groep. Ja, en die mensen die konden veel beter leren zien en schrijven. Dus je ziet dus gewoon dus eigenlijk vanuit allerlei sociale instanties dat die daar wel verder naar kijken. Maar vanuit de overheid heb ik eigenlijk heel weinig programma's gezien. Maar wordt het wel besproken als probleem in het parlement? Of helemaal niet? Ik vind dat ook nog te weinig in het daglicht komt. Mensen zeggen hier altijd wel, goed, het onderwijs moet beter. Hè, het niveau van het onderwijs moet beter. Hè, we moeten ook gewoon betere leraren voor de klas hebben. Die leraren moeten beter voorbereid zijn. Maar daar blijft het ook bij. Ik vind dat het daar ook bij blijft. En even terugkomen op jouw vorige gesprek als het gaat over en de tijd dat natuurlijk de corona was. Mm-hmm. Ja, Brazilië is wel een gedeeltelijk dichtgegaan. En dat betekent dus ook dat mensen waren gedwongen, of leerlingen, dus om thuis onderwijs te gaan volgen. Nou, en daar heb ik dus echt hele trieste verhalen over gehoord. Dus dat mensen dus gewoon geen computer, geen laptop thuis hadden, geen tablet. En het enige manier waarop kinderen dan eigenlijk online onderwijs konden volgen was eigenlijk via de mobiele telefoon van de moeder. Hè? Want we hebben ook heel veel alleenstaande moeders. Ja, en dan moesten ze eigenlijk naar een bepaald punt in een krottenwijk, en een favela, waar het dan eigenlijk wel een beetje goed ontvangst was. En daar komt dan hun kinderen konden dan het onderwijs online volgen. Dus kun je nagaan wat voor moeilijke omstandigheden we hebben gehad. Of wel gedurende, denk ik, bijna anderhalf jaar. Waarop dus heel veel kinderen dus niet online les konden volgen. En daardoor dus nu eigenlijk ook wel in die groepen een grote achterstand is ontstaan. Dus, ja. dus de corona heeft ook hier de situatie redelijk verslechterd. Omdat we het online onderwijs is natuurlijk in principe allemaal heel mooi als je thuis een heel goede in wifi hebt. Ja, en alle faciliteiten. Alle faciliteiten. Maar dat is natuurlijk niet. En aan de andere kant zijn er heel vaak publieke scholen die natuurlijk aan de andere kant ook waar de leraar soms ook niet een goede wifi-verbinding had. Hè? Mm. Dus ik bedoel, dan praat je over Zoom en Teams en dat soort, of Google Meet. Ja, dus dat is, heel veel onderwijs heeft gewoon in praktijk daardoor best een lange periode stilgelegen. En dat heeft natuurlijk ook het alfabetisme of het analfabetisme, het alfabetisme niet in de hand gewerkt en het analfabetisme weer gestimuleerd. Nee, dit is eigenlijk een achterstand die dan eigenlijk niet meer is in te halen. Dan is het maar goed dat al die NGO's hier ook in investeren. Maar het lijkt me dat dat nog lang niet genoeg is. Dat er nog veel meer moet gebeuren. Merk jij zelf bij jouw dochters, hebben ook op school gezeten in Brazilië. Waren er ook heel erg niveauverschillen dan in de klassen? Ja. Ik kan het eigenlijk een beetje moeilijk inschatten. Mijn kinderen hebben alle drie in Britse school gedaan, dus dat is privéonderwijs. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we wisten dat mijn kinderen niet voor altijd in Brazilië zouden blijven. En die zijn in feite ook alle drie terug naar Nederland gegaan. Dus die hebben dus ook een IB-certificaat gehaald. Dus en dat is het Engelstalig onderwijs. En daardoor kun je dus in principe tot alle universiteiten in de wereld toegelaten worden. Het viel daar mee, maar het is toch een beetje een school ook voor de wat rijkere Brazilianen die over het algemeen. Ja, daar waren natuurlijk altijd leerlingen bij die niet mee konden. Maar het niveau lag wel redelijk hoog. Ja, dat is dus natuurlijk niet te vergelijken met een normale, reguliere openbare school. Publieke school, nee, klopt. Nee. Dus, ik kan dat voorbeeld kan ik dan daardoor niet geven. Maar ik ga ervan uit dat het ook wel het niveau verschilt. Dus dat, zoals we in Nederland natuurlijk ook hebben op de lagere school. Dus dan past de leraar, of de leraar, de lerares zal zich wel aanpassen aan wat een leerling kan of niet kan. Maar goed, het heeft er toch een beetje mee te maken van hoe goed betaal je leraar? Nou, over het algemeen worden leraren niet zo goed betaald. Wat voor materialen stel je beschikbaar en dat soort dingen? Ja, en dat soort publieke scholen. En dat geldt ook voor andere publieke voorzieningen, zoals hospitaal en dergelijke. Ja, is dat niveau vaak niet hoog genoeg. Dus je ziet dat Brazilianen heel snel terugvallen op privéscholen. Niet alleen voor de Britse school of Amerikaanse school, internationale school, maar ook er zijn heel veel Braziliaanse privéscholen, dus waar het Brazilianen de voertaal is, maar waar het niveau gewoon hoger is. Dus, en waar de lokale Braziliaan gewoon bereid is om dan toch wel iets meer weg te tellen voor het onderwijs van hun kinderen, om te zorgen dat dat ze beter bereid zijn voor de toekomst. Daarmee wordt natuurlijk die kloof alleen maar groter uiteindelijk. Helaas, maar het is wel begrijpelijk dat dat zo gebeurt. Ja, helaas is dat wel zo. Helaas, je zou zeggen, we moeten gaan nivelleren op allerlei gebieden. Maar je ziet dat daardoor eigenlijk in feite het verschil, de kloof, nog groter wordt. Ja. Nou, er zijn nog ontzettend. We kunnen hier nog heel lang over doorpraten, denk ik. Maar het is toch triest dat dit zo'n groot probleem is. Hopelijk wordt het steeds minder. Ik wil heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, jij ook. En nog een prettige uitzending verder. Dank je wel. Afrika, Afrika, Afrika. Afrika, minha. Afrika, nossa. Consciência já desanuviar, já chegou a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor, para viver na paz e na progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, mãe África está a ser feliz um dia. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. Dicen que Senegal acaba permanece reul. sumu yabone nyari rew yi benal sama gente gi mangi ñaan yalla mon mako afrika don ben rew ndax ya di suñu ya afrika afrika afrika jama nga yelo jama nga fanan afrika afrika afrika jama nga yelo te jama nga fanan Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor, para reviver na paz e na progresso. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo. Continente fecundo, tomo África, nani bolo de Japante, punho Japante, gana amdole, con sama gente gi mangi nyan yalla wan mako, África don ben reo, nach modi suñu ya. África, África, África, yamanga yelo, yamanga ifana. Africa, Africa, Africa, Africa, minha, Africa, nossa. Africa, Senhor, Africa, Africa, minha, Africa, nossa. Africa, Senhor, Africa, Africa, minha, Africa, nossa. Muziek vanuit Kaapverdië. Dit was Cesaria Evora met Africa Nossa. De wereld van BNN VARA. En dan vliegen we door naar Zuid-Afrika. Want daar woont Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hallo. We gaan het hebben over de moordsteden uit Zuid-Afrika. En dat zijn er eigenlijk twee, Kaapstad en Johannesburg. We hadden het net al even over Johannesburg, dus dat is geen grote verrassing. Maar over Kaapstad, dat verbaast me wel een beetje. Want ik ben redelijk vaak in Kaapstad geweest. Voelt als een hele fijne stad als toerist zijnde. Waar is het dan zo onveilig? Ja, bijna elke toerist die ik spreek vertelt mij... oh, in Kaapstad daar kun je echt gerust, er is niks aan de hand, gewoon rondlopen. En de cijfers geven dat eigenlijk ook aan. Want in Kaapstad is het anders dan in Johannesburg. In Kaapstad concentreert het geweld zich echt in de criminele wijken. Want daar zijn, dat weet jij dan ook natuurlijk als je daar vaker bent geweest... gigantische townships... Mm-hmm. En ja, daar is eigenlijk het moord en doodslag orde aan de dag. De gangs die maken elkaar daar af. En ja, daar vindt gewoon enorm veel geweld plaats... waar de politie ook geen grip meer op heeft, overigens. Maar als het goed is, kom je daar als toerist natuurlijk niet. Nee, dat is dus dan merk je dat ook niet. En ik denk dat dat ook mensen het gevoel geeft... dat Kaapstad eigenlijk een hele relaxte, fijne stad is. Wat het ook is... Ja. Als je in de goede gebieden blijft. Ja, dat is toch wel vaak zo. We hadden het net al in de opener, de nieuwsopener... over Johannesburg, waar die grote brand is geweest. Dat is dan de andere grote moordstad van Zuid-Afrika. Hoe ziet dat eruit, dat plaatje? Ja, in Johannesburg... dat is eigenlijk ook wel bij toeristen een stad... waarvan mensen meteen als ze op reis gaan al van tevoren te horen krijgen... oké, daar moet je niet in je eentje gaan rondtrekken... of denken van ik ga daar eens met de huurauto gezellig doorheen rijden. Mm-hmm. Daar is wel meer van bekend. Dat er, ja, echt wel door die hele stad heen vindt er heel veel geweld plaats. Dus niet alleen maar in de arme wijken. En ja, waar we het net al over hadden, waar die brand is geweest... dat is een soort oorlogsgebied daar. Daar komt geen toerist meer. Dat is gewoon. En ook volgens mij, mensen die in Zuid-Afrika wonen, gaan nooit naar het centrum van Johannesburg. Tenzij ze daar zelf in zo'n pand wonen natuurlijk. Ja, maar waar moet ik aan denken? Wat voor soort geweld is dit? Het is vooral eigenlijk bendes. Hè. Er wordt gezegd, in eerste instantie, kijk, die moorden in Zuid-Afrika, daar zijn er inmiddels geloof ik iets van 25.000 per jaar. Mm-hmm. En het is gigantisch gestegen. In eerste instantie lag de nadruk nog op vrouwen en kinderen en jonge mannen. Het is nu iets aan het verschuiven naar criminelen, ze noemen dat eigenlijk georganiseerde moorden, waarin dus eigenlijk, wat ik al zei, die gangs met elkaar vechten. En dan vallen er ook meteen veel meer doden tegelijk, in plaats van eentje. En daardoor loopt eigenlijk dat getal ook zo op. Want als je kijkt hoeveel meer mensen er zijn vermoord in de afgelopen 10 jaar, dat is echt gigantisch. Want ik had eens even kijken, ik had hier die cijfers. Afgelopen 10 jaar is het oplossingspercentage met 55% afgenomen. Mm. Maar het aantal moorden met 62% toegenomen. Er wordt nog maar zo'n 14% van alle moorden opgelost. En ik denk dat er was nu onlangs weer een kind vermoord. Dat komt dan nog wel in de krant. Gelukkig. Ik bedoel, zo blasé is dan ook nog niet. Maar die moeder van het kind zegt, je gaat eigenlijk niet eens maar naar de politie, want de politie doet er toch niks aan. Maar hoe kan het dat de politie daar dan niks aan doet? Ja, er zijn ten eerste veel te weinig politieagenten. We hebben er 90.000 of 100.000. En dan moeten er dan 100.000 bij komen volgens de oppositie. Nou, dat gaat dus niet gebeuren, want daar zijn gewoon geen mensen voor te vinden in die aantallen die dat zouden kunnen opvullen, dat gat. Mm. Maar het is gewoon een. Eigenlijk hebben ze dat een beetje geaccepteerd als iets wat erbij hoort. En dat kunnen wij ons natuurlijk niet voorstellen, maar er is geen kruid tegen gewassen. Nee, het gaat gewoon eigenlijk te hard met te weinig mankracht. En dat er te weinig mankracht is, dat is niet op te lossen. Hoor ik al zo, in ieder geval niet op korte termijn. Hoe kijkt de politiek hiernaar? Wordt hierover gesproken? Want het lijkt me een gigantisch probleem, wat alleen nog maar groter wordt. Nou ja, de politiek is natuurlijk. Kijk, het is met name eigenlijk tot op heden de ANC die bepaalt wat er gebeurt in het land. En ja. Ondanks alles vind ik toch nog dat het ANC iedere keer wel met rare verhalen komt. Ze zeggen bijvoorbeeld, hoor eens, we zijn al 10 jaar de controle kwijt. Dus je moet daar ons niet meer op aanspreken. En dan denk ik, pardon. Dat is natuurlijk geen excuus. Nee. Maar je merkt wel dat zij het heel erg moeilijk vinden, ook vanwege het feit dat er zoveel mensen corrupt zijn, om die de SAPS, dat is dan de South African Police Service, SAPS heet dat, daar binnen zitten ook heel veel rotte appels. Okay. En op het moment dat je natuurlijk niet weet wie je nou wel en niet kunt vertrouwen, dan wordt het natuurlijk ook al heel lastig om dat heel goed georganiseerd aan te sturen. En wat een grote oorzaak ook is, volgens mij hebben we het daar een poos geleden ook al eens over gehad, heel veel wapens die in beslag worden genomen door de politie komen eigenlijk toch weer vanwege al de corrupte agenten in het circuit terecht van de gangs. En daardoor zijn er genoeg wapens om al die moorden te plegen. Dus ze krijgen ook die aankoop van die wapens. Ja, ze kunnen wel zeggen, we verkopen minder wapens in de winkels, maar die komen via een ander kanaal toch nog wel bij de criminelen terecht. Ja, dus het is een enorme vicieuze cirkel. Het lijkt wel er niks aan te doen. Mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Ze hebben het zelf opgegeven, zo klinkt het. De politie is niet te vertrouwen, heeft niet genoeg mankracht. Ondertussen neemt geweld vanuit de gangs neemt de steden over. Hoe voelen de mensen zich in die steden? Wat is het gevoel? Voelen zij zich nog wel veilig? Nou ja, ik ken heel weinig. Ik ken veel Afrikaners natuurlijk en Engelsen die daar wonen. En eigenlijk gaat het daar altijd, iedere verjaardag of welk feestje dan ook, braai, whatever, het gaat over het onveilig zijn. Ja. En het onveilig voelen en daardoor ook steeds hogere hekken en steeds meer alarmsystemen en noem maar op. Mensen voelen zich echt eigenlijk overgeleverd aan de criminelen en hebben ook het idee dat ze het zelf moeten oplossen. Mm. Maar ja, Het is aan de, in hun ogen is het aan de orde van de dag. En het gekke is eigenlijk, Rosa, dat ik dat niet zo ervaar. En daar is ook altijd, daar zit ook altijd hun schrik, want ze vinden dat ik het onderschat. Mm-hmm. En ik denk dat zij ook, ja, zij zijn zo opgegroeid met het idee dat het onveilig is en dat er elk moment wel iets kan gebeuren. Ja, dat dus zij leven heel erg in die angstcultuur eigenlijk. Ja, precies. En ik denk dat je me dan op een gegeven moment ook niet meer zuiver ziet. Maar ja, nee. Dat vinden zij van mij natuurlijk ook. Ja, dat gaat inderdaad twee kanten op. Maar ja. Om zichzelf te beschermen hoor ik dus al hogere hekken, meer alarmsystemen in huis. Dat lijkt me toch heel pittig. Nou ja, ik kwam er pas laatst achter dat er bij mij een alarmknop aan het bed zit. Mm. En die heb ik stom toevallig nog nooit per ongeluk ingedrukt. Maar als dat ding afgaat, nou, dan is echt het hele dorp een repperhoer. Maar ik bedoel, in elke kamer zit dus een paniekknop. Ja, wow. Dat kennen wij toch eigenlijk niet? Nee, dat is hier ondenkbaar natuurlijk. Het is verschrikkelijk ook dat het moet. Voor dat gevoel van veiligheid, ongelooflijk. Het ziet ernaar uit dat Zuid-Afrika nog een hele lange weg te gaan heeft voordat dit in ieder geval verbeterd wordt. Dat denk ik ook, helaas. Hè? Helaas. Ik wil je heel erg bedanken, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En hopelijk spreek ik je snel weer. Ja, tot. Ik denk gewoon volgende week, toch? Tot dan. Tot dan. Doei, doei. Doeg. Di milioni di stelle, un cuore perso in un pianeta lontano, che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza, io muoio per te, muoio per te, e se il mio regno diventa sabbia e cade in fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. From the dark secluded valleys I heard the ancient songs of sadness. Every step I thought of you. Every footstep only you. Every star a grain of sand. The leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer. How much longer. C'è una città nel deserto riposa. La vanità di un antico re. La città riposa in pezzi dove il vento urla. These are the works of man. This is the sum of our ambition. Yeah, yeah. We'll make a prison of my life. If you became another's wife. Che i miei nemici siano liberi. Io cado e sono qui. Che muoio per te. Muoio per te. Sono vittorie nelle nostre storie senza amore. I stole a stroll from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. Yeah, yeah. Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet. Che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te. I'm lost without you. Sabbia che vanno in fondo al mare. I'm mad about you. Muoio per te. Muoio per te van Sugero en Sting. De wereld van PNN Vara. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van De Wereld van BNNVARA. En zometeen heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan, dus hopelijk ben je er klaar voor. En dan gaan we het hebben over de visindustrie, want de Nederlandse Noordzee die warmt op. En dat zorgt ervoor dat we steeds andere soorten vissen in ons water krijgen. De kabeljauw die gaat weg, maar daar krijgen we inktvis voor terug. Maar hoe werkt die visindustrie precies in andere landen? Dat hoor je zometeen. Ik ga in gesprek met Dominica, Australië en Chili. Tot zo. 2 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen uit de lucht geschoten. Brokstukken van de drones kwamen neer in 3 verschillende wijken van Kiev, waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker 1 persoon raakte ook gewond. Ook in het oosten van Oekraïne is het luchtalarm afgegaan. De luchtmacht waarschuwt daar voor Russische aanvallen met raketten. Het dodental van de aardbeving in Marokko is inmiddels opgelopen tot boven de 2000, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zijn er meer dan 2000 gewonden. Een dag na de aardbeving proberen reddingswerkers nog altijd mensen van onder het puin te halen. De autoriteiten hebben delen van het rampgebied in het Atlasgebergte nog niet kunnen bereiken. In Marokko is 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In het Flevo ziekenhuis in Almere is op de afdeling cardiologie het norovirus uitgebroken. Er worden daarom geen nieuwe patiënten op de afdeling opgenomen. Ze worden tijdelijk ondergebracht op andere afdelingen. De patiënten die klachten hebben door het norovirus worden in aparte kamers van het Flevo ziekenhuis verpleegd. Het norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Voor gezonde mensen is het onschuldig, maar patiënten met minder goede weerstand kunnen er veel meer last van krijgen. Kickbokser Badr Hari is in Parijs niet in actie gekomen tegen James McSweeney. Door de aardbeving in Marokko achtte de Marokkaanse Amsterdammer zichzelf niet in staat om te gaan vechten tegen de Engelsman. In het Arabisch sprak hij daarom het publiek in Parijs toe. Het weer, het is zo'n 15 tot 20 graden, met in het noordoosten nevel of mist. Komende dag lost hij snel weer op en het wordt dan opnieuw zonnig en warm met 28 tot maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij De Wereld van BNNVARA van zondag 10 september. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem je vannacht in deze zwoele nacht mee op wereldreis. En we gaan het zo meteen hebben over de visindustrie. Want Nederland is een visland, we houden er allemaal van. We eten graag haring of kibbeling. Maar onze visindustrie is aan het veranderen. We halen iets minder snel dat kabeljauwtje uit de zee. Maar nu zijn er opeens inktvissen te vinden. Dus dat is allemaal aan het veranderen. Maar hoe ziet die visindustrie uit in andere landen, zoals Australië, Chili en Dominica? Dat hoor je allemaal zometeen. En ik vroeg jullie net al excuus, om te laten weten waar jij aan het luisteren bent op dit moment in de wereld. Laat het mij dat vooralsnog steeds weten via de gratis NPO Radio 1 app. En er hebben al flink wat mensen geappt, zo appt Maurice. Fijn om ook tijdens de vakantie naar De Wereld van BNNVARA te luisteren. Groeten vanuit Ierland. Donegal, fijn dat je erbij bent, Maurice. En Hans van Wagensveld die zegt, ik ben aan het smelten in de stad Groningen. Ach, Hans, het is ook warm. En Wilbert die zegt, ik luister vanaf mijn vakantieadres in Malaga. Fijne uitzending. Dank je wel en superleuk dat jullie er weer allemaal bij zijn. De Wereld van BNNVARA. Maar voordat we verder gaan, stel ik je graag mijn correspondenten van het tweede uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, een hele goede morgen voor jou. Goeienacht, Rosa. Er is nieuws in de Australische politiek op dit moment. Wat is er precies aan de hand? Het gaat vooral even om de Queensland-politiek. Elke staat heeft zijn eigen premier. En in Queensland, waar ik zelf woon, dat is de premier Palachuk. Mm-hmm. Zij is voor 2 weken onverwacht op vakantie gegaan naar Italië met haar man. Haar man moest daar spreken. Hij is een spreker, hij is geloof ik een dokter is of zo. En zonder dat iemand er eigenlijk van af wist, heeft hij haar biezen gepakt voor een 2-wekelijks verlof. Okay. En daar is nog veel over te doen. Ze zeggen dat er achter haar rug misschien een coup komt waarbij er de macht overgenomen wordt door iemand anders. Dat is wat veel onrust daarover. Ja, maar waarom is het dan zo erg dat zij opeens naar Italië gaat? Nou, er is nogal veel te doen over de jeugdcriminaliteit in Australië. Dat is enorm toegenomen. En daar zijn ook beslissingen over genomen vlak voordat ze wegging. Die er naar horen zeggen heel acuut met een soort nood doorheen gedrukt zijn. Dan gaat het over het over vrij ernstig eigenlijk. Want ze hebben eigenlijk... de jongeren zitten, veel jongeren zitten vast op het moment in wachthuizen. Dat zijn zeg maar de cellen waar mensen kort worden opgesloten voordat ze naar een permanente cel gaan. Dus zodra ze gearresteerd zijn, worden ze even tijdelijk in een cel gestopt. En daar zitten op het moment heel veel jongeren in, omdat er geen plek is in de jongerendetentie gevangenissen. Mm-hmm. Ja. Nou, daar heeft zij samen met haar kabinet heel eigenlijk een beetje met haast een wet over aangenomen, of een verandering van de wet, dat de mensenrechten mogen, de mensenrechten, hoe noem je dat? Act, een mensenrechten. Dus zeg maar wat pleit voor de mensenrechten van de kinderen, dat ze daar overheen mogen. Dus die is even van tafel, die mensenrechten voor die kinderen. Mm-hmm. Omdat er zo weinig plek is. Dus eigenlijk komt het op neer dat die jongeren op dit moment niet, zich niet kunnen beroepen op mensenrechten. Op de wet van mensenrechten. Okay. Dus ja, daar kunnen ze precies mee doen wat ze willen met die kinderen op het moment. Het is eigenlijk een beetje vrij spel. Ja. En zeg maar, die aanpassing daarvan, dat is haar oplossing voor de jeugdcriminaliteit. Die aanpassing van die wet. Mm-hmm. En die heeft ze er eigenlijk een beetje kort doorheen gedrukt. En de oppositie was daar erg over verontwaardigd. Maar ja, dat kan echt niet wat we nu doen. Maar hij is er wel doorheen gekomen. En toen is ze eigenlijk, zonder daar verder iemand over in te lichten, heeft de koffers gepakt en is naar Italië gegaan. Ongelooflijk. Nu denk je, als ze terugkomt, wat gaat er dan gebeuren? Gaat die coup echt gebeuren, denk je? Ja, dat is wel een beetje, het ligt een beetje open. Er wordt weinig over duidelijk gegeven. Maar de plaatsvervangende premier die heeft gezegd dat hij op geen enkele manier haar plek wil innemen. Dat hij haar steunt. En dat zij het juiste gezicht is voor de verkiezingscampagne die volgend jaar van start gaat beginnen volgend jaar. Okay. En dat ze willen dat zij nog een termijn meegaat. Ze heeft al 3 termijnen gedaan, ze kan nog 1 termijn mee. En eigenlijk haar partij wil dat zij die gaat doen. Maar ja, wie is dan haar partij? Hè? Is dat dan, is die dan verdeeld? En ze denken dat die toch wel nu behoorlijk verdeeld is na die, die rel met die jeugdcriminaliteit. Ja, nou, we gaan het in de gaten houden wat er gaat gebeuren. Hou ons inderdaad op de hoogte. Voor nu heel erg bedankt, Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik spreek je zo meteen. Jo. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Chili, want daar woont Gabrielle Schulte. Gabrielle, een hele goede avond daar in Chili. Ja. Hallo Rosa, goedenavond. Ja, het is morgen precies 50 jaar geleden sinds de staatsgreep in Chili. Wat voor staatsgreep was dit? Neem ons even mee naar dat moment. Ja, dat klopt. 1973, op 11 september 1973 inderdaad, een coup waar de toenmalige regering van Salvador Allende tot een eind werd gebracht, zijn regering. En toen is er een militaire junta voor in de plaats gekomen. Er is nu veel voor te doen, want morgen, maandag, is het 50 jaar. Dus er is de huidige regering heeft een officiële herdenkingsceremonie in het leven geroepen. En de huidige regering is een regering van een linkse coalitie. Hè? Van, er zitten ook communisten in, extreem linkse coalitie. Met president Boric, de jongste president ooit. En hij heeft een bepaalde ceremonie en er zijn herdenkingen, et cetera. Maar gisteren, of vrijdag, heeft de oppositie, en dat zijn de rechtse partijen, die heel belangrijk zijn, want ze hebben meerderheid in het congres, hebben laten weten dat ze niet mee gaan doen met de regering, want ze willen wel herdenken, maar ze vinden dat de regering in hun officiële verklaring niet het complete verhaal over de coup vertelt. Dat die de golpe de Estado of de staatsgreep, dat natuurlijk iets zeer verwerpelijks is. Mm-hmm. En alle schending van de mensenrechten die daarna gekomen is door de junta ook, daar is iedereen het over eens. Maar wat nu de partijen, de linkse partijen zeggen, is dat de huidige regering voorbij gaat aan de context van waar die coup in gepleegd is. Zij zeggen, er moet ook gekeken worden naar de 3 jaar voor de staatsgreep. En in die 3 jaar voor de staatsgreep is er heel veel gebeurd in Chili. We praten over 1970 tot 1973. En dat was midden in de Koude Oorlog natuurlijk. En de regering van Salvador Allende wilde de Chileense economie en politiek en de hele maatschappij eigenlijk helemaal veranderen. Mm-hmm. Naar communistisch model. Dat was het idee, gesteund door de Sovjet-Unie. Want in die tijd, zoals je misschien wel weet, vonden er meerdere koeps. Er was heel veel onrust in Latijns-Amerika. Cuba was net door met Fidel Castro communistisch geworden. En Chili beleefde dus hele roerige jaren en stond echt op het punt van een burgeroorlog. Dat is wat de partijen van rechts zeggen. En dat verklaart waarom toen die coup is gekomen. Dus lang verhaal kort. Ja. Zoals ik het zie, helaas, zijn de partijen niet in staat, nog links, nog rechts, om gemeenschappelijk een standpunt in te nemen en naar de toekomst te kijken en het verleden achter zich te laten. Wat betekent dat voor de herdenking uiteindelijk? Wat zeg je? Wat betekent dat uiteindelijk voor deze herdenking? Want die is morgen al, dat is snel. Maar hoe wordt dat dan uiteindelijk gedaan? Nou, er komen meerdere herdenkingen. Dus je hebt de zogezegde officiële van de regering. Ja. Waarin heel erg stilgestaan wordt bij de coup en dat nooit meer mag gebeuren, et cetera. Maar er komt ook een herdenking van rechtse partijen. En die hebben dan een andere herdenking waarin ze ook stilstaan bij de schending van de mensenrechten voor de coup. Want zij zeggen ja, maar voor de coup was er ook schending van de mensenrechten en was er bijna een burgeroorlog. En dat eerste stuk moeten we ook meenemen. Oké, het ziet er naar uit dat het een vrij ingewikkelde dag gaat worden in Chili, als ik dat zo hoor. Ja. Ja, dus er is ook helaas aangeraden dat mensen beter niet de binnenstad in kunnen gaan. Dat er misschien veel onrust zal zijn. Ja, zijn ze bang voor rellen? Bang voor rellen. Vooral iedere keer als er een soort herdenking is, dan zijn er altijd vooral groepen jongeren die rellen gaan schoppen. Ja. Ja, dat is wel de laatste tijd het geval, ja. Oké, nou laten we hopen dat het niet zo... Dat is wel jammer. Ja, het is ontzettend jammer. Laten we hopen ook dat het niet zodanig uit de hand gaat lopen. Hou ons daarvan op de hoogte. Voor nu heel erg bedankt, Gabrielle Schulte vanuit Chili. En ik spreek je zo meteen over de visindustrie daar. Ja, zeker. Tot zo. En dan tot slot vlieg ik door naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Ja, jij krijgt, of tenminste Dominica, krijgt een nieuwe president. Wie wordt het? Het is nog niet 100% zeker. De voordracht is een vrouw en dat is op zich al opmerkelijk, want dat is de eerste vrouwelijke president sinds de onafhankelijkheid in 1978. Maar daarnaast is zij ook lid van de oorspronkelijke bewoners van Dominica, de Kalinago-Indianen. Dus het is op twee vlakken een uitzonderlijke, interessante, hoe zeg je dat, voordracht. Ja. Ze moet officieel nog goedgekeurd worden. Het moet officieel nog goedgekeurd worden, maar de huidige oktober met pensioen is de beste man 80. Dus dat mag wel, denk ik. En ja. Voor de tijd wordt dus bekend of zij... Ja, er zijn geen andere kandidaten, dus de kans is denk ik vrij groot. Maar ik vind het wel een interessante zet. Ja, zeker. Dat is eigenlijk heel erg vooruitstrevend. Voor zo'n klein eiland ook, lijkt het me. Wat zeker. Voor vrouw is zij naast haar achtergrond? Waar zet zij zich voor in? Ik ken haar zelf niet. Ik heb begrepen dat ze 58 is, getrouwd is, 3 kinderen heeft en diverse functies binnen de overheid heeft vervuld. Mm-hmm. Op allerlei ministeries. Ik dacht educatie, ja. Ministerie van Onderwijs en nog 2 andere, maar die zijn me even ontschoten. Maar ze is dus wel bekend met hoe de overheid werkt. Dat kan een goed en slecht teken zijn. Maar goed, de president heeft op zich geen macht. Het is echt een ceremoniële functie. Okay. Meer zoals zeg maar de koning in Nederland. Daar is wel sprake van dat daar verandering... dat sommige mensen willen dat daar verandering in komt. Maar vooralsnog is het puur een ceremoniële functie. En woont de president, wat ze hier noemen, het Witte Huis. Dat is ook een enorm wit gebouw.

Nou, inderdaad misschien een goed idee om onze eigen lokale vis te eten. Maar hoe groot is die visindustrie nou in het buitenland? Wat zijn daar de specialiteiten? En hoe zit die visindustrie in elkaar? Daarover ga ik in gesprek met onze correspondenten uit Australië, Chili en Dominica. En ik vlieg als eerste naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, wederom een goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn de Australiërs een beetje visfanaten? Nogal ja. Dat zijn enorme visfans. Ik lees net toevallig dat ze per jaar ongeveer 15 kilogram vis per persoon eten per jaar. Dus 350 miljoen door Australiërs in totaal. Dat is Dus dat is een hele hoop, ja. Dat is een hele hoop. Hoe is dat in vergelijking met vlees? Eten ze liever vis dan vlees? Nou, het zijn ook enorme steak biefstuk eters. Ah. Dus in die zin denk ik dat dat een nek en nek race wordt. Het gaat in ieder geval hand in hand. De surf en turf is vast heel populair in Australië. Zeker. Ik kan me iets bij voorstellen. Wat voor vis wordt er dan graag gegeten? Garnalen steken toch echt wel met de nek boven alle andere vissen uit. Het is eigenlijk meer zeevruchten dan, hè? Wat wil je dat noemen? Garnalen worden echt wel het meest uit de zee gehaald en geconsumeerd. Het zijn enorme garnalenfans hier. Komt ook omdat je die heel vers kunt krijgen bij je lokale visboten. Dus die worden vrij dicht bij de kust gevangen. Ja. Dus dan kun je ze ook vers halen. Terwijl sommige vissen, die moet je natuurlijk heel diep uit de zee halen. En dat is een andere manier van aankoop, zeg maar. En daar is er dan minder van beschikbaar. Ja, dat lijkt me ook wel... En deel wordt geëxporteerd natuurlijk. Ja, maar het lijkt me wel heerlijk dat je gewoon 's ochtends vroeg naar een boot kan lopen in je eigen stad. En dat je daar gewoon een bakje met garnalen kan halen. Is dat ook precies hoe dat gebeurt? Precies dat, ja. Ja, nou een bakje niet. Meestal kopen mensen het dan in zakken en dan vriezen ze een deel ervan in. Maar ik weet niet eens of je klein of... Ik denk dat je zelfs grotere hoeveelheden moet kopen. Ja. Hier op de werf aan de Gold Coast bijvoorbeeld, ja. Daar is gewoon een afgezet gebied. Maar toch eens vroeg, zo rond 4 uur, 4:30 zo, komen de vissersbootjes terug van het vissen. Ze zijn niet zo heel groot, dus zijn niet van hele grote schepen, meer wat kleinere vissersboten. En die meren aan en dan zetten ze hun vangst op de kade in grote krabben. En dan kun je je waar van de dag kun je kopen. Ja. Ja, en garnalen is dan echt wel de grote winnaar met kerst, met Pasen. Of mensen een barbecue hebben en ze willen echt even goed uitpakken. Dan gaan ze verse garnalen halen op de werf, ja, of andere vis. Ja, heerlijk. Ik krijg er helemaal honger van, ook gelijk. Nu, Australië is omringd door water. Het is in principe een eiland. Dan lijkt het me ook dat de visindustrie groot is in Australië. Is dat ook zo? Ja, dat is ook zo. Het is denk ik wel een van de grootste... Het is ik las dat het bijna 4 miljard dollar waard is, die industrie. Dus het is een enorme industrie. En er worden bijna 1400 miljoen kilo vis uit de zee gehaald, wilde vis... En een deel daarvan is voor de export. Want ja, van die bijna 1400 miljoen kilo wordt er maar 350 miljoen door Australiërs opgegeten. Ook dus de rest gaat dan natuurlijk ook weinig. Ik hoorde bij jullie het item net. En hier is hetzelfde geval. Dus ja, de rest dat gaat natuurlijk gewoon om hele grote bedragen aan export. Mm-hmm. Dus ja, het is een grote industrie, ja, zeker wel. Hoe zit deze visindustrie in elkaar? Want je hoort toch vaak, de visindustrie is niet helemaal kosher. Ik weet, jij eet helemaal geen vis vanwege de documentaire van Seaspiracy. Hoe wordt er naar gekeken naar die visindustrie in Australië? Ja, het is toch een beetje een taboe onderwerp, vind ik. Of taboe, gewoon, het is mensen eten gewoon vis. Ze weten er heel weinig van. Ik heb het idee dat er toch weinig kennis bestaat over die visindustrie... Ik denk ook, omdat wat er ook bij komt, heeft niet vergeten, is dat Australiërs zelf ook enorme vissers zijn. Dus ook hobbyvissers. Dus ik denk als je dat aan dat onderwerp gaat zitten, dat je ook gewoon heel veel backlash krijgt van we houden gewoon van vis en we vissen die oceaan gewoon leeg. Maar ja, ondertussen zijn er natuurlijk wel, wat ook Seaspiracy documentaire liet zien, en die heb je in Australië ook, van organisaties die dan opkomen voor het marine leven, het leven in de oceaan. En toch dat in de gaten houden en daar kritiek op leveren. Ja. En een deel van die praktijken, dat is toch bijvoorbeeld de net waarmee ze vissen, de boten, het soort boten waarmee ze vissen, lijnen waarmee ze vooral de grotere vissen, zoals tonijn, vissen. Ja, daar komen wel gewoon veel bijvangst bij. En ook, hoe noem je dat? Dingen zoals schildpadden en zeevogels die daarin vast komen te zitten. Ja. Daar wordt wel kritiek op geuit door dat soort organisaties. Maar dat is meer vanwege door de organisaties. Dus niet zozeer het publiek in het nieuws of door gesprek met mensen. Ja. Nee, dus eigenlijk vanwege de grote liefde voor het vissen wordt daar nauwelijks over gesproken. Nu hebben we ook al eerder over gehad dat de Australiërs zijn ook niet per se heel erg activistisch. Toch? Niet echt. Nee, dus die laat het ook op een beloop. En dan vinden ze het ook maar gewoon lekker om die vis te eten. Dat is het uiteindelijk ook. Toch jammer dat het niet altijd helemaal gaat zonder ook de rest van de wereld ermee te schaden. Maar als we dan even kijken naar die visprijzen. Want hoe duur is een visje? Is het heel duur in Australië? Ligt er ook een beetje aan waar je het haalt. Zoals ik hier bij een fish and chip shop, zoals we ze op elke straathoek hebben. En ik ga daar om mijn vis halen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan liggen daar zo 20 soorten. En er liggen enorme stapels met garnalen. Hele stapels met alle soorten garnalen, van klein tot grote. Van koning tot die kleine krulletjes. Dus dan heb je natuurlijk ook een heel groot aanbod aan prijs. En meestal ligt het een beetje aan wat er in het seizoen is, of wat de dagvangst is, of wat de tijd van het jaar is. En het kan best betaalbaar zijn hoor. Als je gewoon een beetje een gewone vis hebt, zoals een barman, die is vrij populair hier, een soort zeebaars. Nou, die zit, dat kun je wel redelijk eten voor een goede prijs. Ik denk dat je zo $15 tot $20 betaalt voor halve kilo of zo. Dus dat is goed betaalbaar. Nou, dan is dat goed voor iedereen beschikbaar. Ja. Dat is goed. Is er nog een Australisch visgerecht wat iedereen moet weten of kennen? De oysters zijn hier heel populair. Die krijg je ook in alle soorten smaken. Dus van Aziatisch tot Japans tot aan weet ik veel wat. En ja, de bug, die noemen ze hier, dat zijn de kreeften, zeg maar. En elk gebied heeft zo zijn eigen kreeft. En je kunt eigenlijk niet naar een restaurant gaan waar ze zeevoedsel op de kaart hebben staan, waar dan, ja, daar staan ook altijd wel iets van de bugs op. Moreton Bay bugs, dat is die Moreton Bay ligt voor Brisbane. Dat zijn van die kreeften die daaruit, zeg maar, in het ondiepe water worden die gevangen. Ja, dat is echt zo'n stapel. Dat hoort hier bij Queensland, de Moreton Bay bugs. Ja, die gaan dan bovenin. Ja. Nou, als je naar Australië gaat, dat kun je dan niet. Dat moet je eten. Dan moet je eten. Absoluut een keertje een kreeft gegeten hebben, absoluut. Kijk, heel goed. Ik wil je heel erg bedanken, Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik spreek je hopelijk snel weer. Ja, graag gedaan. Tot snel. Doei. La Folie van Valérie Lagrange. Rotterdam is weer... Oh, excuus. De wereld van PNNVARA. We hebben het over de visindustrie over de hele wereld. En ik vlieg door naar Chili, naar mijn correspondent Gabrielle Schulte... om daar te praten over de visindustrie daar. Gabrielle, een hele goede avond, wederom. Hi, Rosa. Chili heeft echt een enorme kustlijn als je kijkt op de kaart. Dat is denk ik wel... wat is het? Een kustlijn van wel 600 kilometer. Wordt er ook 6.000 kilometer. Oh. Daar heb ik het helemaal verkeerd opgezocht. 6.000 kilometer, ongelooflijk. Dat kan ik me je bijna... Je kunt het vergelijken van het puntje van Noorwegen tot Zuid-Spanje, zo lang. Wauw, dat is heel veel zee, heel veel kust. Dan kan ik me voorstellen dat er heel veel vis wordt gegeten. Ja, nou, dat is ten dele het geval. Ik hoorde net de correspondent uit Australië zeggen... dat er 15 kilo per persoon per jaar in Australië gegeten wordt. Ja. In Chili is dat 12,5 kilo per persoon per jaar. En dat is relatief laag, want ik heb ergens opgezocht... dat het gemiddelde over de hele wereld 20 kilo is. Dus gemiddeld eten mensen 20 kilo. Dus voor Chili met zo'n lange kustlijn is 12,6 per persoon per jaar... aan de, ja, niet zo hoog als je zou verwachten. Nee, dat zit aan de lage kant. Hoe kan dat, denk je? Er is een vleescultuur. Ik denk net als in Australië ook. Hier wordt heel veel gebarbecued. Mm. Dat heet de asados. Aan de kust kun je altijd vis kopen, inderdaad. Maar in de binnenlanden eten mensen... als er in het weekend iets gevierd wordt of zo... dan komt er vlees op de barbecue. Dat is de cultuur. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dan lijkt het me toch wel een... toch ook nog wel een groot onderdeel van de cultuur. Want hoe groot is die viscultuur in Chili? Nou, er wordt best wel vis gegeten, hoor. En je hebt hier lokale vissoorten die je in Europa niet kent. Een zeeparing en die heet congrio. Het is een hele vettige, ja, dikke soort vis die hier uit de kuststreek komt. En je hebt merluza, dat in het Engels heet dat heek. Ik geloof in het Nederlands ook heek. Maar in ieder geval, het heet merluza en het wordt gevangen in het koude stuk van de zee in Zuid-Chili. Ja. En reineta, en dat is ook een soort die je in Europa niet kent, Brahma australis. Maar wat heel veel gegeten wordt, steeds meer, en niet alleen in Chili, maar ik hoorde ook in Nederland, is zalm. Kijk, ja, ik ben... steeds vaker, ja? Ja, ik ben eigenlijk vooral bekend met de Noorse zalm. Maar die wordt dus ook in Chili wordt die gekweekt. Ja, dat klopt. En dat is heel opmerkelijk, want de zalmindustrie is pas jaren 70 hier in Chili opgezet. En het is uitgegroeid tot een hele grote en belangrijke sector. Ik hoorde dat de visindustrie in Australië goed was voor $4 miljard. Mm. Nou, hier is alleen zalm $6,6 miljard. Wow. En Chili is nu de tweede grootste exporteur van gekweekte zalm na Noorwegen. In Europa vind je Noorse zalm in de supermarkten. Ja. Maar in Japan, in Brazilië, in Mexico, steeds meer in China... is de zalm die je tegenkomt in een supermarkt of een restaurant... komt uit Chili. Een hele grote zalmproducent. Ja, dat moet ontzettend belangrijk zijn geweest voor de economie in Chili ook, lijkt me. Dat is nog steeds heel belangrijk. Het levert heel veel devies op natuurlijk, heel veel banen. 70.000 banen, waarvan 20 in de visserij zelf en 50 aanverwant. Dus het is een hele belangrijke bron van inkomsten. De tweede grootste exportartikel voor Chili na koper. Dus eerst is koper, wow. En dan komt zalm. En op de derde plaats fruit en wijn. Zo, nou, dus het is belangrijk, die zalm. Ja, nou, dat is bijna een understatement, hoe belangrijk die zalm is. En als je ons dan even meeneemt naar zo'n zalmkwekerij... want daar heb ik eigenlijk niet een heel duidelijk beeld van. Hoe ziet dat er precies uit? Ja, die zalmkwekerijen die bevinden zich in Patagonië. Dat is in de zee van Patagonië, in de fjorden. Want in Zuid-Chili, als je op de kaart van Chili kijkt... en je gaat helemaal naar het zuiden, heb je voordat je... bij de Zuidpool terechtkomt, waar Chili ook een stuk van heeft trouwens, heb je een heel gebied met fjorden. Prachtig gebied, ongerepte natuur. En dat is namelijk een stuk van het probleem. Daar is waar de vis of de zalmfarms grote kooien neerzetten voor de kweek van die zalm. Oké, dus en dat geeft grote kooien. Milieuproblemen. Ja, de visjes worden eerst, de eitjes worden eerst in bazins op het vasteland in zoet water worden die gehouden. Want de zalm groeit eerst, de eitjes worden gelegd in zoet water. En als daar dan een klein visje uitkomt en als het visje, ik weet niet, een paar maanden oud is, dan worden die overgeheveld naar de hele grote kooien die in de zoutwaterfjorden liggen, in de zee, zeg maar. En de oppervlakte van één zo'n farm kan de grootte zijn van een voetbalveld. En meters diep, hè? Dus dat ligt meters diep in de zee. Ja. En daar worden dan die vissen, zoals dat heet, gemest. En als ze zo'n 2 jaar oud zijn, dan zijn ze groot, dan zijn ze gemiddeld 5 kilo wegen ze dan. En dan worden ze geoogst, zo heet dat, een gekke woord. Dat zijn oogst tussen de vis. Dan worden die levend in grote bazaans aan boord van schepen meegenomen naar het vasteland. En daar worden ze dan verwerkt. Maar ik hoorde je net al zeggen dat dit ontzettend belastend is voor het milieu. Dat is vaak met zo'n grote industrie. Op wat voor manier is dit zo belastend voor het milieu? Ja, het is belastend omdat die grote kooien die veroorzaken vervuiling. Want uit zo'n kooi valt natuurlijk resten antibiotica. Want dat is nog een punt. Die vissen moeten antibiotica krijgen om te voorkomen dat ze ziektes krijgen. Organische resten. En dat is een soort vervuiling. Maar het valt allemaal weer de waterkolom onder zo'n kooi en ook om zo'n kooi heen. Ja. Wordt vervuild met allemaal resten die daar niet eigenlijk thuis horen. Hè? Dat is een probleem. En behalve dat is nog een probleem dat er heel veel vissen, zalm ontsnapt ook. Dat hoort een beetje bij de farms, er hoort gewoon, er ontsnappen om zoveel tijd vissen. En de laatste grote ramp op dat gebied was na een grote storm in 2018. Toen is op een van die grote farms, want er zijn veel hoor, maar een van die grote farms zijn de kooien opengebroken. En toen zijn 700.000 zalmen ontsnapt. 700.000? Ja, en die horen niet thuis in dat. Die horen niet in die bio, in het ecologisch systeem thuis, zeg maar. Mm-hmm. Want het zijn zalmen eten andere vissen op. Het zijn predators. Ja. Dus dat geeft ook problemen, dat je opeens een vissoort krijgt die daar niet thuis hoort. En hoe wordt hier een derde probleem? Nog een probleem. Ja, nog een derde. Ja. Ja. En dat is de zeewolven die daar wel thuis horen in de fjorden. Maar die komen op die zalmfarms af en die worden dan afgemaakt op vaak wrede manier. Dus dat is dan ook een probleem. Hoe ga je daarmee om? En daar zijn in Chili zijn met name de jongens heel bewust van milieu. Er zijn heel veel milieuactivisten hoor. Ja. Dus die zijn daar heel actief in. Ja. Ja, dus die zetten zich erin. Want ja, ik kan ook wel voorstellen, als het zo'n groot onderdeel is van de economie in een land, dat het moeilijk is om daar echt iets aan te gaan doen. Maar ik hoor dan bij jou hier doorschemen dat de jonge generatie zich hiervoor inzet. Gaat hier ook iets veranderen? Ja. Zijn er al veranderingen aan het plaatsvinden in die zalmindustrie? Ja, over de hele, ook in Noorwegen. Hè? Want in Noorwegen en in Chili heb je dezelfde problemen. Noorwegen heeft ook dezelfde grote kooien in de fjorden. En de problematiek is hetzelfde. Dus wat je nu hebt, is er is een organisatie. En dat heet de Aquaculture Stewardship Council. Een non-profit organisatie. En die certificeren, die geven certificaten, een certification. Als het hele proces van die kweek, als dat voldoet aan bepaalde eisen. Mm-hmm. Wat milieu betreft en wat welzijn van de vissen betreft. En dan krijg je als viskwekerij krijg je een klein logootje. Dat is een groen tekentje. En daar staat ASC op. Dat is een soort keurmerk. Ja. En dezelfde keurmerk die heb je ook voor de gewone visserij. Dus niet kweekvisserij Maar waar de correspondent van Australië het over had, met netten, de vangsten met netten, tonijn, et cetera. Als je in de supermarkt kijkt, zit er ook een keurmerkje op als het op een goede manier gedaan wordt. En dat is van de Marine Stewardship Council, MSC. Okay. En dat is een blauw tekentje en dat zie je op de blikjes tonijn. Als je oplet, het is een soort vinkje op met een blauwe achtergrond. En dat betekent milieubewust vissen. Ja. Gevangen. En datzelfde geldt ook voor de kweek. Ja, nou, en dat is groen, een groen merkje. Een groen merkje van de ASC. Dat is goed om te onthouden voor iedereen die dus de zalm gaat kopen. De Chileense zalm ligt ook wel in de Nederlandse winkels. Dat is de Atlantische zalm, toch? Nou, ik denk, jawel, maar Chili exporteert voornamelijk naar de Verenigde Staten, Brazilië. Nederland, als je Nederlandse zalm koopt, is het vooral Noorse zalm, okay. Denk ik. Nou, ja. Dan moeten we goed zoeken in ieder geval. Maar dat keurmerkje, dat is dus belangrijk, het AC groene keurmerkje. Gabrielle Schulte, ik wil je enorm bedanken voor dit inkijkje in de hele interessante zalmindustrie vanuit Chili, die ik niet helemaal had verwacht. Dus dank je wel en ik wens je nog een hele fijne avond. Graag gedaan. Ook voor jou, fijne avond. Dankjewel. En ook speciaal voor dit onderwerp, het nummer Canción del Salmón. een stukje klassiek. Ik nam jullie heel even mee in de wereld van Quinteto Tango Extremo. Een prachtige muziekgroep die de nummer maakte, Canción del Salmón. Speciaal voor de zalmkwekerij in Chili. De wereld van PNN VARA. En dan is het tijd voor de visindustrie in Dominica. Dus daar vlieg ik nu naartoe en daar spreek ik Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Ja, hoe zit de visindustrie in Dominica in elkaar? Is dat een beetje een grote industrie daar? Nee, ik zou het zelfs geen industrie willen noemen. Want er wordt hier niks geëxporteerd. Alles wat hier gevangen wordt, wordt op het eiland ook geconsumeerd. Dat is eigenlijk ontzettend duurzaam. Ja. Hoe dat gaat. Want hoe ziet dat eruit? Hoe gaan die vissers het water op? Nou, alle vissers hebben meestal een klein bootje waar 1 of 2 mensen in kunnen. Met een coolbox. En die gaan 's nachts het water op. En die vangen wat er te vangen valt. Net als in Nederland wordt er speciaal gevist op dat soort vissen. Dat is hier niet. Je vangt wat je vangt. Ja. En in de vroege ochtend komen ze dan weer aan land. En wordt alles schoongemaakt. En een deel daarvan gaat langs de weg zitten met hun coolbox. En verkopen hun vis daar. Pardon. Anderen gaan met een pick-up truck en zetten die coolboxen op de pick-up truck. En iemand blaast dan op een schelp. En die rijdt het hele eiland door. Dus dan weet je, oh, de visboer komt er bijna aan. En er wordt ook vis verkocht op de buitenmarkt op zaterdag en weekdagen. Mm. En dat is het eigenlijk. Nou ja, ik vind het toch wel, voor een eiland is dit natuurlijk ook een vorm van industrie. Hoe vind jij de vis uit Dominica? Is het lekker? Koop je het wel zo vers bij deze vissers vandaan? Ja, dat ligt eraan wat er is. En als het goed schoongemaakt is, en dat is niet altijd zo. Ik hou niet van eten dat me aankijkt. Dus als een vis nog de kop eraan zit, dan hoeft het voor mij niet. Nee. Maar ja, het is absoluut heerlijk. Ja, er zijn hier sinds, nou, ik weet niet precies hoe lang, maar een paar jaar zwemt hier de koraalduivel. Die hoort hier helemaal niet thuis. En die wordt ook heel veel gevangen, bewust. Ja. Duikers en zo gaan daar ook speciaal met harpoenen en zo op af, omdat die hier niet thuis horen. Ze hebben geen natuurlijke vijanden, dus de populatie kan heel snel groeien. En ook dat is heerlijk, ondanks het feit dat die dus giftig is en heel goed moet worden schoongemaakt. Maar ja, ik vind het heerlijk. Ja, heerlijk. Het is natuurlijk ook zo ontzettend vers. Welke soorten vissen eten jullie nog meer? Barracuda, tonijn, red snapper. Jeetje, wat hebben we nog meer? Ja, dat heet hier mahi-mahi, maar dat is eigenlijk een soort dolfijn. Geen flipper, maar het is wel familie van de dolfijnen. Maar omdat mensen dolfijn meteen aan flipper denken, heet hier dus mahi-mahi. Ja. En dat is allemaal zoutwater. En je hebt hier ook rivierkreeftjes. Ja, dat vind ik echt helemaal niks. Dat vind ik echt zoveel moeite voor niks. Maar die worden hier dus ook heel veel gevangen en gegeten. En ook nog, ja, ik weet niet wat de echte naam is, maar dat heet hier titiwi. En dat zijn hele kleine visjes, echt nou 1,5 centimeter lang. En die zijn heel glibberig. Dus de textuur vind ik niet lekker. Maar als die in een gerecht verwerkt worden, dan vind ik het prima te eten. Maar om ze zo te eten, dat vind ik te slijmerig. Maar er is zelfs een dorp wat bekend staat om dat in die buurt de beste titiwi gevangen kan worden. Dat is ook maar een bepaalde tijd van het jaar. Dat is ook niet altijd zo. Oké, dus dat is ook een echt Dominicaanse specialiteit dan? Ja. Zeker. Ja, ja, dat moet iedereen eens een keer geprobeerd hebben als ze daar zijn. Dominica, we hebben het al eens vaak over gehad. Het eiland is redelijk zelfvoorzienend. Zijn er ook gewoon heel veel mensen die beslissen, ik word nu een visser. Is dat een groot onderdeel van de cultuur? Is dat een van de paden die je opgaat? Ja, dat denk ik wel. Er zijn wel wat mensen die voor de lol vissen. Maar mensen worden wel echt... en ik denk dat het ook een soort familietraditie is. Mm. Van neven en ooms en zo. Het is wel een zwaar bestaan, hoor. Ik bedoel, je wordt er niet rijk van. Nee. Sowieso, als je rijk wil worden, moet je niet op Dominica gaan wonen. Maar ja, je bent heel erg afhankelijk van wat je vangt. En ook hier hebben we te maken met opwarming van het zeewater. Mm-hmm. Dat is ook de reden dat die koraalduivel hier terecht is gekomen. Denk ik niet alleen bij ons, hoor, maar in alle Caribische eilanden die zeg maar in de Oost-Caribbean zijn. Maar ja, mensen zijn wel gepassioneerd visser. Ja, het zit echt in de hart en nieren. Ja, na de laatste orkaan is er ook heel veel moeite gedaan om mensen die hun boten allemaal hadden zien verdwijnen of helemaal nooit hebben teruggevonden, om die nieuwe boten te geven, zodat ze toch weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en hun familie te eten kunnen geven. Ja, dat is natuurlijk ook het allerbelangrijkste en mooi dat dat ook gedaan wordt. We hadden het een tijdje geleden over de boodschappen in Dominica, ja, ook. Wordt er ook wel veel vis geïmporteerd? Nou, niet veel, maar wel wat. Er wordt redelijk wat uit Amerika geïmporteerd. En dan volgens mij heel veel shrimp, hoe heet die? Garnalen. Ja. En ja, alles helemaal zoals we dat in Nederland ook kennen, helemaal schoongemaakt in de diepvries. Je hoeft het alleen maar uit te halen en eventjes zalm, garnalen, allerlei soorten witvis die hier niet is, paling. Nee, sorry, aal. Ja, dat is hier allemaal niet. Dus dat wordt wel geïmporteerd. Maar het is echt schreeuwend duur. Dus ik vraag me af wie dat dan allemaal koopt. Maar er is wel wat geïmporteerd. Ja, nou ja, er is zoveel. Wat ik net dat stukje uit Nederland hoorde, er is zoveel hier aan vis te krijgen. Ook kreeften en zo worden hier ook gevangen. Dus je kan hier ook verse kreeften eten. Ja, je hebt eigenlijk alles op het eiland heb je al. Ja. Waarom zou je dan ergens anders heen? Precies. En het is ook hier veel goedkoper en beter te betalen. Plus je support al die vissers die elke nacht zeg maar ruwe zee of niet de zee opgaan om... Precies. Met gevaar voor eigen leven. Soms wel, ja, zeker. Heb je dan niet, er wordt natuurlijk zoveel lekkere vis gevangen. Is er nooit een idee van we gaan het exporteren? Of is dat gewoon niet genoeg? Ja, dat weet ik niet wat dat tegenhoudt. Er was in het verleden wel een grote exportindustrie. Niet zozeer van vis, maar wel van met name bananen. Mm. Maar ja, dat is door Amerika om zeep geholpen. En misschien wordt er wel wat her en der geïmporteerd, maar nee, ik denk vrijwel niet eigenlijk. Nee. En waarom niet? Omdat er waarschijnlijk te weinig gevangen wordt. Kijk, nu is het echt sustainable wat er vandaag gevangen wordt, wat er vannacht gevangen wordt, dat wordt morgenochtend verkocht. Ja. En je hebt dan ook nooit oude vis, zeg maar. Het is altijd allemaal vers. Dus ja, ik denk dat daarvoor echt grotere schepen zouden moeten komen, of boten, hoe je dat ook noemt, om veel meer vis te vangen. Ja, het eiland is er eigenlijk gewoon niet klaar voor. Nee. En ik weet ook niet of je dat moet willen, puur voor de natuur en de ecologische samenstelling van de oceanen en zo. Dus nee. Precies. Het eiland is daar zeker niet mee bezig, denk ik. Nee, jij zit nu ook tot slot midden in het orkaanseizoen. Die begint steeds vroeger. Heeft dat nog veel invloed op het ecosysteem ook in de zee, dat er anders gevist wordt? Nee, op zich niet. Kijk, die vissers bepalen zelf, want nu is de zee vrij ruw, want orkaan Lee is niet heel dicht in de buurt, maar zorgt wel voor hoge golven. Mm. Ik denk dat het op zich voor de vishuishouding niet heel veel uitmaakt, want die orkanen zijn hier al eeuwenlang. Ja. Maar voor vissers is het wel, ja, die moeten bepalen, durf ik het wel aan of durf ik het niet aan. En af en toe, niet heel vaak gelukkig, dan slaat ook iemand overboord en die verdrinkt. Of, want gek genoeg kan niet elke visser zwemmen. Dat is ook heel bijzonder. Dat is bijzonder. Maar dat is zo. Het is eigenlijk wel heel triest, maar toch een bijzonder feitje. Ja, dat wordt dan inderdaad wel moeilijker met de toename, of in ieder geval de verlenging van het orkaanseizoen. Maar hoe dat zal aflopen, dat zien we allemaal in de toekomst. Of dat grote invloed gaat hebben. Ja. Zeker. Ik wil je heel erg bedanken, Marieke van Asten vanuit Dominica, in het inkijkje in de prachtige viswereld daar. Dankjewel. En slaap lekker zometeen. Dankjewel. Fijn. Doeg. Allah Muhammad Rasulullah Allah jaramako amfindi nimi Yuma jama mindo wachafima Pieti tata kwa dandomi Tihala na mintara Hidamo jimbadiyo Allah watubarake Afrika Yuma jama ko ammi wani mande Hidda wa winedi Yuma misalmi nima Nene Afrika Yuma jama misalmi nima Nene Afrika Kachengalama Nene Afrika Ko ammi wani mande Jarama Nene Afrika Lidibernea Salmi nima Ik ben Maghribia, alayan jutu balle. Yuma jama mi salminima. Ik ben Senegal, ik ben Mauritani, ik ben Gambia. Ik ben Afrika, ko ami wani mande jarama. Mungu mafate, bunga te chiman. Angilei de don jukal Afrika Yuma jama mi salmini ma Nene Afrika lady Dalea kachengalama Ko ami wani mande jarama Oh yeah yeah yeah Nene Nene Salamalekum yuma jama Salamalekum En met Nene Afrika van Ousman Danejo zijn we aan het einde gekomen van De Wereld van BNNVARA. Super fijn dat je erbij was. Volgende week ben ik er weer. Tot dan. NPO Radio 1.